بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, سلسلہ وار وہی مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا. ایک بہت اہم نصیحت کی بات عرض کر رہا ہوں. کوئی بھی نامناسب حال آئے انسان پر, بیماری کے اعتبار سے آئے, مال میں آئے, گھر میں آئے, کوئی بھی نامناسب حالات سے انسان جو ہے وہ گزرتا رہتا ہے. کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی پریشانی, کبھی بیماری, کبھی بچہ بیمار ہو گیا, کبھی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کبھی کوئی جن والا معاملہ آ گیا, جادو والا معاملہ, پریشانیاں ہیں. تو سب سے پہلے اس کا علاج اللہ سے مدد مانگنا ہے کہ کبھی بھی ظاہری تدبیر کی طرف پہلے مت سوچو. نامناسب حال آیا, سب سے پہلے زبان سے اتنا کہہ دو کہ اللہ میری پریشانی دور کر. یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بتا رہا ہوں اور یہ بہت فائدہ ہوگا اس کا آپ کو کہ جب بھی نامناسب حال آئے تو بس ادھر تو بیماری آئی فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ. یہ کرنا پہلے بھی اللہ سے کہو, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. سمجھے؟ اچھا تو یہ ہے کہ آدمی دور کا صلاۃ الحاجت پڑھ لے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دور کا صلاۃ الحاجت پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا, بھی جلدی ڈیسیزن لینا ہے. اچھا صلاۃ الحاجت پڑھو تو علماء میں لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ النشرا پڑھو اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھو. یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن محققین علماء میں لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ النشرا پڑھو اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھو, تو یہ زیادہ قبول والی ہوتی ہے. یہ تجربہ ہے علماء کا کہ پہلے رکعت میں کون سی سورت پڑھے گا بھائی اور دوسرے رکعت میں اذا جاء نصر اللہ, اور پھر اللہ سے اپنے حاجت مانگو کہ اللہ میری پریشانی ہے, میری پریشانی تو دور کر دے. صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ سکتے تو فوراً زبان سے یہ کہو کہ اللہ میری فلا پریشانی ہے, میری پریشانی دور کر. ایک دوسرا اس کا علاج صدقہ ہے. دو روپیہ, ایک روپیہ, دو روٹی, ایک روٹی, جیسا آدمی کی جو استعداد ہو. کوئی یہ نہیں ہے, صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بکرا ہی ذبح کرے. بمبے والے نے بکرا ذبح کرنے کو صدقہ سمجھتے ہیں, کہ میں جس کو بھی کہوں نہ صدقہ تو بیچارہ وہ بکرا ہی سمجھے. میں نے کہا صدقہ کا مطلب خالی بکرا نہیں ہوتا, دو روپیہ بھی ہوتا ہے, کہ مال زیادہ ہے نہیں یہاں تو جہاں صدقہ تو فوراً وہ بکرا ذہن میں آتا ہے ان کے. نکلنا صدقہ کا مطلب بکرا ہے, لیکن اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ عام آدمی کہاں سے لائے گا؟ تو دو روپیہ, دو روپیہ بھی ایک روپیہ, آٹھ آنا, جو بھی صدقہ کرو, کسی فقیر کو کھانا کھلا دو, کچھ بھی کرو, یہ دوسرا علاج ہے. اور تیسرا علاج جو ہے ظاہری تدبیر کرنا, ڈاکٹر ڈھونڈنا, مشورہ کرنا, استخارہ کرنا, یہ تدبیر ہے. تو آج ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے جو روحانی اور نبی تدبیریں ہیں اس کو تو نمبر اخیر میں کرتے ہیں, اور جو ظاہری تدبیریں ہیں اس کو پہلے میں. کہ بیماری آئی فوراً دیکھتے ہیں کہ سر کون سا اچھا ڈاکٹر ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر بعد میں ڈھونڈنا, پہلے اللہ سے تو مدد مانگو. نبیوں کا طریقہ یہی رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نامناسب حالات آئے تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ اللہ تو میری مدد کر, اور روزانہ قرآن کے نماز میں مانگا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ نصیحت یاد رکھنا, یہ زندگی بھر کے لیے اپنے بچوں کو بھی لکھ کر دے دو کہ کوئی نامناسب حال آئے سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ کرو, گھر والوں کو ٹیلی فون کے ذریعے متوجہ کرو بھائی یہ حال آیا ہے بس ذرا اچھا جو اللہ والے آپ کو دکھائی دیں, جو آپ کی نگاہ میں اللہ والے, ان کو جلدی سے ایس ایم ایس کر دو کہ بھائی ذرا یہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی پریشانی آئی ہے, آپ ذرا دعا فرما دیجیے. بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا ہتھیار ہے, حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء صلاح المومن, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب میں نے کتاب مومن کا ہتھیار لکھی تو سارے دنیا سے مجھے بڑے فون آئے, تقریباً آٹھ سال ہو گئے, نو سال ہو گئے اس کتاب کو, میں نے بہت فون آیا. اس زمانے میں یہ افغانستان کے سارے مسائل چل رہے تھے اور اس زمانے میں کتاب میں لکھ رہا تھا, میں نے نام رکھا مومن کا ہتھیار, تو بہت فون آیا کہ صاحب یہ نام بدلنا چاہیے مومن کا ہتھیار سے, لوگ چونکتے ہیں. میں نے کہا نا بھائی نبی نے جو نام رکھا ہے فقیر نہیں بدل سکتا, یہ تو نبی میں رکھا ہوا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے, وہاں جا کر کہو بدلنا ہے تو ہم نہیں بدل سکتے, تو نبی کی بات ہم نے لکھ دی ہے. تو بہت بڑا یہ ہتھیار ہے دعا, تو کوئی نمونہ سے ڈالا ہے دعا کرو, دعا کرواؤ, صدقہ کرو, صدقہ کرواؤ, کوئی دوست وغیرہ ہو نیچے کہہ دے تھوڑا دو روپئے صدقہ کر دینا, پھر میں ذرا بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو ذرا دو روپئے صدقہ کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کی بری موت سے حفاظت کرتا ہے, وہ آدمی بری موت سے نہیں مرے گا. ایک صحابی تھے حضور کے زمانے میں, میں اسے اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جو اگلے مضمون ہے نا, اب یہ نامناسب حالت یوسف علیہ السلام پر آ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام اللہ کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں نامناسب حالات آئے اللہ کی طرف, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اے اللہ میری کمزوری کی میں شکایت کرتا ہوں. یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے, اور نبیوں کے پیچھے چلنے والا یہ ہمیشہ کامیاب ہوگا, یاد رکھنا. ہم نبیوں کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے کہ نبیوں کے پیچھے جو چلے گا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا, اور کتوں کے پیچھے جو چلے گا وہ ہمیشہ ناکام ہوگا. یا سائنس والوں کو اگر جانا ہے چاند کے اوپر تو پہلے کتے کو بھیجتے, ارے بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے, پھر پیچھے پیچھے جاتے ہیں. مریخ پر جانا ہے پہلے کتے کو بھیجیں گے پھر پیچھے پیچھے جائیں گے, تو ان کا امام کتا ہے اور ہمارے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم ان کی دعوت دیتے ہیں. ارے لالا تو نبیوں کے پیچھے چلو, تو نبیوں کے نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے جو نامناسب حال گھر میں آوے, ماں بہن پر آوے, بچیوں پر آوے, بچوں پر آوے, سب سے پہلے دعا, پھر صدقہ, پھر اس کی ظاہری تدبیر. سمجھ گئے؟ اچھا اب یہ قصہ سنو, جب قافلے والے آئے یوسف علیہ السلام, اچھا یہ قافلے والے جو یہاں پہنچے یہ من جانب اللہ, اللہ کا نظام چلا, یہ قافلہ آ رہا تھا شام سے, یہ قافلہ شام کے اور رستہ بھٹک گئے, یہ لوگ رستہ بھول گئے اور رستہ بھولتے بھولتے جنگلوں کے اندر داخل ہو گئے, ادھر ادھر پتا نہیں بھی صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں, کچھ پتا نہیں, بھٹک کر تو جو ہے کبھی ادھر ادھر، یہاں تک چلتے چلتے وہ اس وادی میں پہنچ گئے جہاں کنواں تھا. اچھا دور سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، انہیں پانی وغیرہ مل نہیں رہا تھا، پانی کی تلاش میں تھے، کنواں دکھائی دیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب بہت اچھا یہ تو کام بن گیا ہمارا. اب وہ جو پانی لینے کے لیے گئے آدمی، وہ آدمی بھی کچھ بھلا آدمی تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ تین دن تین رات تک تو یوسف علیہ السلام رہ جائے اس کے اندر کنویں میں. لیکن اب جب وہ بھائی لوگ جو وہ دور دور سے جھاڑیوں کے پیچھے سے بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے تھے، کبھی کوئی آوے کبھی کوئی. اچھا یہ بھی ان کی فکر تھا کہ یہ مر نہ جائے، اسی لیے یہودا جو ہے رات کے وقت میں کچھ کھانا وغیرہ دیتا تھا اور زور سے آواز بھی کرتا تھا یوسف کیسی طبیعت ہے، یوسف کے پوچھتا بھی تھا، یوسف علیہ السلام جواب بھی دیتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے میری طبیعت بہت اچھی ہے، جواب دیتے. تو وہ سمجھتا، وہ سمجھ جاتا تھا کہ زندہ ہے یہ مر نہیں گیا. اچھا یہ خبر آ کے دیتا نہیں تھا بھائیوں کو کہ میں ایسا کرتا ہوں، تو اسے فکر تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں کیا ظلم کر رہا ہوں، یہ اس کے دل میں تھا. اب جب قافلے والوں نے جب بیل ڈالا تو ایک روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام جو بیل میں بیٹھ گئے، دوسری روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی. جب رسی پکڑ لی تو بھائیوں نے دیکھا کہ قافلے والے ہیں یہ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو بھائی آپس میں کہنے لگے ارے یہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا بھائی تو اندر ہے. جب باہر نکلا جب دیکھا خوبصورت لڑکا تو کہا یا بشرا ہاں کا غلام، ارے بہت اچھا لڑکا ہے بہت. قافلے میں بات چلی، انہوں نے جو ہے پھر تقسیم بھائی کا کیا بھائیوں نے. خلاصہ کلام 20 درہم میں، 40 درہم میں، 200 درہم میں، 18 درہم میں، علماء نے کہا آخری جو رقم ہے وہ 18 درہم کی ہے، 18 درہم کے اندر ان کو بیچ ڈالا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، گھر سے بہت بھاگ جاتا تھا، اس کے لیے ہم جو ہے بیچ رہے ہیں تم کو، تم بھی سمجھنا، تم بھی ذرا سنبھال کے رکھنا، تم کو بھی چھوڑ کے بھاگ نہیں جا دے. یہ بھائیوں نے وہ قافلے والوں سے کہا کہ بھگوڑا ہمارا غلام ہے، ہم بہت پریشان تھے اس سے. اور یوسف علیہ السلام جو ہے کھڑے کھڑے رو رہے، وہ کھڑے کھڑے رو رہے یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، بھاگا ہوا غلام وہ رو رہے. اچھا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بات مرتبہ آدمی ایسے حال میں ہوتا ہے کہ بول نہیں سکتا، خاموش ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ آدمی کا ایسا حال آتا ہے کہ اپنے حق میں بیان نہیں کر سکتا. تو یوسف علیہ السلام جو ہے یہ بالکل خاموش. اچھا سارے بھائی جو ہیں وہ سب کے سب ان کے سامنے قافلے والوں کو کہہ رہے، ایک ایک بڑھ بڑھ کر کے کہہ رہا ہے یہ بھاگ گیا تھا اور یہ تھا، اور جگہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے میرا بھائی. سمجھ گئے نا، بعض لوگوں کی زبان منہ میں زبان تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو جو منہ سے آیا نکالا. کبرت کلمت تخرج من افواہم، قرآن میں کہا ان یقولون الا کذبا، بڑے بڑے جملے یہ اپنے زبانوں سے نکالتے رہے. سر کہف میں اللہ نے کہا کبرت کلمت تخرج من افواہم ان یقولون الا کذبا، جھوٹ جھوٹ باتیں. یوسف علیہ السلام سے تو قافلے والوں نے کیا کہا، کہہ رہے ہیں بھگوڑا غلام ہے تو کہیں بھاگ جاتا، تو قافلے والوں نے بھی ذرا تھوڑا سا سختی کا معاملہ، سختی کا معاملہ سمجھ گیا نا بھائی، تمہیں خبر رکھنا بھاگ نہیں جا رہا، تمہیں خبر رکھنا ذرا بیچ میں رکھے، بیچ میں سلامی. یہ ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں پہنچے. جب مصر میں پہنچے تو مصر کی جس گلی سے گزرتے تھے ماں دوڑتے دیکھتی تھی کہہ رہے یہ کتنا خوبصورت لڑکا ہے، تو عورتوں کا جھمگھٹا، مردوں کا بھی جھمگھٹا، مصری مصری مرد مصری عورتیں یہ سب جو ہے گھیرا ڈال کر یہ سمجھ گئے قافلے والے. اچھا قافلے والوں نے یہ دیکھا پورے سفر میں کہ یوسف یہ لڑکا تو بہت سیدھا ہے، اس کے بابت جو کہا گیا بھگوڑا غلام یہ لڑکا ایسا نہیں ہے، یہ لڑکا تو بہت شریف لگ رہا ہے. اب وہاں پر جو ہے بولیاں لگنے لگی. اچھا عزیز مصر میں کچھ پتا نہیں، عزیز مصر جو ہے وہ بادشاہ نہیں تھا مصر کا، بادشاہ تو ابن ریان کر کے آدمی تھا وہ تھا، یہ اس کا وزیر خزانہ تھا، وزیر مالیات عزیز مصر، اور بہت ہی ڈھنگ کے ساتھ یہ پورے ملک کو چلاتا تھا، اس کے لیے اس کی عزت تھی اور لاد الگ تھا کہ الگ تھی نہیں اس کے، اور بہت ہی تو اس تک تو بہت اخیر میں بات پہنچی ہے. لیکن جب ان کے بھاؤ لگنے لگے یوسف علیہ السلام کے، ایک ریٹ کیا لگا، ایک بھاؤ یہ لگا کہ بہت بڑا تاجر آیا اور اس نے یہ کہا کہ اس کے وزن کے برابر سونا دیتا ہوں، اس کے وزن کے برابر، کہ جتنا اس کا وزن ہے سونا، سونے سے تولو، سونا لو اور اس کو مجھے دو. کافر والا نکالنا. دوسرا آیا اس نے جو ہیرے جواہرات کی بولی لگائی کہ بھائی ہیرے، اصلی ہیرے جواہرات سے میں تولتا ہوں اس کو، تم دو. قافلے والے نکالنا. ایک آیا اس نے ریشم کی بولی لگائی کہ بھائی ایک پلڑے میں ریشم، اس لیے کہ مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، سونا، ہیرے جواہرات، ریشم. اچھا روزانہ بولیاں لگتی تھی تو لوگ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے بھی آتے تھے، اور ویسے بھی مصریوں کی عادت ہوتی ہے جھنگٹا کرنے کی. جو مصر گیا، تم گئے مصر، کہ جب جو مصر گئے وہ دیکھے ان کی عادت ہے جھنگٹا کرنے کی، کہیں پہ بھی جمع ہو جائے سب، ہمارے ہندوستان کی طرح، کہ کوئی بھی جہاں پر بھی جو ہے کسی لوگوں کو جمع کرنا ہو تو بہت آسان ہندوستان میں، خیر پر جمع کر لو یا شر پہ جمع کر لو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خیر پہ جمع کرو لوگوں کو، شر پہ مت کرو. جمع ہونا ہمارے ملک میں ہم جاتے نہیں ہیں، جھپڑ پٹی ہے بس، ایک دو خالی ایک دو آپ سامنے آمنے سامنے گالیاں دینی شروع کر دیں ایک دو عورتیں، تو رستے میں چلتے چلتے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، بھائی تم کیوں کھڑے ہو، رستے میں چلتے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں ایسا. تو یہی عادت مصریوں کی. میں مصر گیا، مصر میں نے بیان کیا تو میں نے مصریوں سے یہ کہا، میں نے کہا کہ تم لوگ جو یوسف علیہ السلام کو جو بولی لگ رہی تھی اس وقت بھی جھنگٹا کرتے تھے اور اب بھی جھنگٹا کر رہے ہو. تو وہ صبح سے لوگ آ جائیں بولنے لگانے خریدنا ہے. تو ایک بڑھیا تھی، یہ بھی جو ہے چھوٹے سے پوتلے لے کے نکلی، ارے بڑے امی کہاں جا رہی ہو، یہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. ارے وہاں تو بڑے بڑے سودے ہو رہے. یوں کہ اللہ میں پوٹلی ہے چھوٹی سی، وہ بےچاری بہت غریب فقیر، وہ چھوٹی سی پوٹلی، وہ پوٹلی لے کر وہ بھی روانہ ہو گئی. ارے بڑے امی کہا یوسف کو خریدنے، یہ بات اس میں تھوڑی ملے گا یوسف تمہیں، اس میں تمہیں یوسف تھوڑی ملے گا، یہ تو بہت کم ہے. یوں کہا میں جانتی ہوں کہ یوسف کو میں خرید تو نہیں سکتی، لیکن اب اس کا معاملہ اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. اس بڑھیا نے کہا کہ یوسف کے خریداروں میں نام تو آ جائے گا میرا، کہ ابھی اس نے بھی بولی لگائی تھی، چاہے دو روپیے کی لگائی ہو. اب یہ ہوتے ہوتے یہ بات پہنچی عزیز مصر تھا. اب یہ دونوں میاں بیوی بڑے معزز تھے، زلیخا اور پھر یہ عزیز مصر، اولاد تھی نہیں، مال بہت تھا، تو یہ بھی بولی لگانے کے لیے آ گئے. جب بولی لگانے کے لیے آئے تو کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے دیکھا تو یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور، کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور. تو چونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اقتدار جسے کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر اتنا ہوشیار آدمی تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان گیا. دو مرد اور دو عورتیں بہت سمجھدار گزری ہیں دنیا کے اندر، جو پیشہ نے دیکھ کر سمجھ گئی. عبداللہ بن مسعود نے تین کہے ہیں، میں چوتھا بڑھاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے تین کہے، عبداللہ بن مسعود تین کہتے تھے. کبھی تین آدمی، تین شخص ایسے گزرے ہیں جو بہت سمجھدار ہیں، لیکن میں جو ہے میں چوتھے کا بھی اضافہ کرتا ہوں، میں میرے علم کے اعتبار سے اضافہ کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں دو مرد اور دو عورتیں، یہ بڑے سمجھدار گزرے ہیں دنیا کے اندر. ان مردوں میں سے ایک مرد یہ عزیز مصر تھا. اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتی پہلی نظر میں پرکھ گیا کہ بھائی بہت اونچا لڑکا ہے. اور ایک مردوں کے اندر حضرت ابو بکر تھے، کہ انہوں نے اپنے انتقال پر حضرت عمر کو امیر بنا دیا، امت کو بہت اچھے لائن پہ ڈال دیا صدیق اکبر نے. کہتے ابو بکر، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر نہیں بنایا تھا، آپ نے کوئی کسرے گھر میں فیصلہ نہیں کیا، فلا امیر بنے، فلا امیر بنے، فلا امیر، کوئی فیصلہ نہیں کیا کچھ وجوہات کی بنا پر، بس خالی اتنا اشارتن کہہ دیا، وہ نماز پڑھ لی ابو بکر کے پیچھے، ابو بکر کو امام بنا دیا. لیکن جو فیصلہ ہونا چاہیے نا، تو فیصلہ تو میرے بعد یہ امیر بنے گا، یہ نہیں ہوا. چنانچہ وہ اختلاف ہو گیا امت کے اندر امیر کون بنے حضور کے انتقال کے بعد. صدیق اکبر کو پتا چلا، اچھا صدیق اکبر جو بعد میں امیر بنے، جو حالات آئے اس کے، وہ قصہ سنانے کا وقت نہیں، تو صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ بھی میرے مرنے کے بعد بھی حالات آئیں گے, تو صدیق اکبر نے اپنے مرنے سے پہلے سب لوگوں کو جمع کر کے سب کے ساتھ میں کہہ دیا, بھائی سن لو, میں امیر المومنین ہوں, دنیا سے جا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد عمر امیر ہے, بس کوئی بات کچھ اور بات مت کرنا, میرے مرنے کے بعد مجھے دفن بعد میں کرنا, اس کے ہاتھ پر بیعت پہلے کرنا تاکہ امت ٹوٹے نہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے, عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ یہ عزیز مصر اور حضرت ابوبکر یہ دونوں بہت سمجھدار, فوراً پہچان گئے لوگوں کو. اور ایک لڑکی کے بارے میں کہتے تھے, حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی, کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا, تمہاری لڑکی تھی, اس نے باپ سے کہا ابا جان یہ لڑکا بہت اچھا ہے, اسے جو ہے اجرت اپنے حال لے آؤ کسی طریقے سے. یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین, یہ تین کہے عبداللہ بن مسعود نے, اور چوتھا میں کہتا ہوں حضرت خدیجہ, کہ حضرت خدیجہ نے حضور کو پہچان لیا, یہ میری طرف سے میں کہتا ہوں, کہ حضرت خدیجہ نے جو حضور کو پہچانا کسی عورت نے نہیں پہچانا. تو دو عورتیں اور دو مرد, کہ یہ بڑے فہیم بڑے سمجھدار. چنانچہ صدیق اکبر کا جب انتقال ہونے لگا تو صدیق اکبر نے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی عمر امیر ہے, تو لوگ آئے ابو بکر کے پاس اور آ کر کیا کہا, اجی امیر المومنین ایسے آدمی کو امیر بنا رہے ہو جو بہت سخت ہے, پتہ نہیں امت پر کتنا ظلم کرے گا کیا کرے گا, یہ ایسے آدمی کو امیر بنا رہے ہو. تو صدیق اکبر اور ایک جملہ کہا, ابو بکر دنیا سے جا رہے ہو اللہ سے ڈرو, کیسا آدمی تم امیر بنا کے جا رہے ہو امت کے اوپر. تو صدیق اکبر کو جوش آیا اور کہا مجھے بٹھاؤ, بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا, یاد رکھنا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو, میں عمر کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں, اور میرا فیصلہ یہی ہے کہ یہ عمر ہی امیر المومنین رہیں گے. چنانچہ ان کے فیصلے میں اللہ نے جو برکت رکھی وہ آپ دیکھ رہے ہو, ساری دنیا کے اندر دین حضرت عمر کے زمانے میں پھیل گیا. یہی معاملہ تھا یہ عزیز مصر کا, کہ عزیز مصر نے فوراً عزیز یوسف کو دیکھتے ہی بیوی سے کہہ دیا, یہ لڑکا جو ہے یہ اپن خرید لیں گے, اس کو اس کا سودا کر لیں گے ہم. ویسے شعیب علیہ السلام کی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہی بعض عورتیں جو ہے آدمی کا چہرہ دیکھتی ہی کہہ دیتی ہیں کہ ہاں یہ میرا شوہر بننے کے قابل ہے, یہ ٹھیک ہے. اور بعض مرد کہہ دیتے ہیں, لیکن ان کی فراستیں کم, یہ اونچی فراست والے لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی, 22 سال کی عمر ہے حضور کی, 22 سال کی. اب میں حضرت خدیجہ کی فراست بتا رہا کہ جب 22 سال کی عمر ہوئی تو ابو طالب نے حضور سے کہا, ارے محمد تم بڑے ہو گئے, کوئی دھندا کرو نا, بڑے ہو گئے دھندا کرو. آپ نے فرمایا میرے پاس مال وغیرہ تو ہے نہیں, میں کیا دھندا کرو. یہ کہا خدیجہ کے پاس جاؤ پیسہ دیتی ہے وہ. یہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ لینے کے لیے آئے حضور, لائن میں کھڑے رہے. نبوت ملنے والی ہے 18 سال کے بعد, ابھی تو 18 سال باقی ہے, لائن میں کھڑے ہو گئے حضور. تو حضرت خدیجہ جو تھی یہ لوگوں کے اسے انٹرویو لیتی تھی, پیسہ دیتی تھی, مالدار عورت تھی, معاملہ کرتی تھی, آدھا تیرا آدھا میرا نفع جو آئے جو بھی مداربت کا ہوتا ہے تجارت کا. تو حضور کو دیکھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور تو بالکل پیچھے کھڑے اپنی فقیری کا پیالہ لے کر, کیوں آئے پیسہ لینے کے لیے, کبھی پیسہ دے تمہیں کچھ دھندا کرو کاروبار کرو. خدیجہ نے دیکھتی ہی کہہ دیا نظر پڑی, اور نظر پڑتی ہی نفیسہ اس کی صحیح نہیں تھی, بھی کہا کہ نفیسہ وہ جو لڑکا کھڑا ہے نا وہ اس کو بلا لاؤ یہاں, حالانکہ لائن بہت ہے. حضور کو بلا لیا اور بلا کر بٹھایا اور ایک جملہ کہا, کہاں سے آئے ہو؟ یہ نگاہ ہے کہ جیسے شعیب علیہ السلام کی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو پرکھ گئی, اسی طریقے سے عزیز مصر جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کو پرکھ گیا, کیا ابو بکر یہ عمر کو پرکھ گئے, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. تو خدیجہ نے کہا حضور کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بھائی میں جو ہے پیسے لینے آیا ہوں, کوئی تجارت وغیرہ میں کروں, جاؤں گا شام میں بھی جاؤں گا. تو خدیجہ نے کہا کہ اچھا بیٹا کون سے قبیلے کو ہو؟ ان کا قریش. کون سے؟ ابو عبد المطلب. اچھا اچھا بیٹھو. یہاں نفیسہ بیٹھی تھی سہیلی, نفیسہ سے کہا کہ جا بھی مکہ میں جا کر اس کی ذرا دیکھ کر آئے لڑکا ہے کون. تحقیق کر کے آ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں. کوئی بھی چیز کی تحقیق کروانی ہو تو خالد دو تین عورتوں کو کہہ دو آپ, وہ گھنٹے بھر میں ریزلٹ انشاءاللہ جائے گا, گھنٹے بھر میں, زیادہ نہیں. کہ ان کی تحقیق بہت جلدی ہوتی ہے, سیاڑی والوں سے بھی جلدی تحقیق ہو جاتی ہے ان کی, کہ یہ فوراً کتابوں میں لکھا ہے, ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئی ہے پورا بائی ڈاٹا جسے کہتے ہیں نا, کہاں پیدا ہوا, کیا ہے, ماں کہاں ہے, ساری ماں کا انتقال ہو چکا, باپ کا انتقال ہو چکا, وغیرہ وغیرہ, کس کے زیر تربیت ہے, سارا اللہ کر خدیجہ سے کان میں کہہ دیا. خدیجہ نے پیسے بھی دے دیے اور جو ہے روانہ بھی کر دیا. واپس جب حضور تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی حساب کتاب خدیجہ نے لیا نہیں, سارا کا مال ہدیہ دے دیا. اور پھر ایک جملہ کہا خدیجہ نے, کیا محمد میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں تم سے. کرو یوں کہ تم شادی کرو گے, یہ پہچان گئی, اس لیے میں چوتھے کا اضافہ کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود تین کہتے تھے لیکن میں چار کہتا ہوں, کہ خدیجہ بھی کہ خود کہا حضور کو کہ تم شادی کرو گے, تو آپ نے فرمایا میں شادی تو کروں گا, تم نے یوں کہا کہ اگر تمہارا ارادہ ہو تو میرے ساتھ شادی ہو جائے تمہاری. تو آپ فرماتے تھے کہ جب خدیجہ نے پیغام رکھا تو میرے پاؤں تلے کی زمین سے رکھ گئی. ارے اتنی بڑی عورت, حضرت خدیجہ تو بہت مالدار عورت تھی. اسی لیے یہ جو ہندوؤں کی جو کتاب ہے وید, نام سنا ہوگا وید, اس وید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہی لکھا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے. آج بچے نے جب پڑھا نا, پہلے عبد الوہاب نے پڑھا, کل نقص علیک من انباء ومن من قصصنا علیک ومن من لم نقصص علیک. یہ کہ نبی جی کچھ لوگوں کی ہم نے تمہیں خبریں دے دی ہیں اور کچھ لوگوں کی ہم نے تم کو خبر نہیں دی ہم نے. اسی لیے وید کے بارے میں ہمارے علماء خاموش ہیں. کیوں؟ کہ نبی کے بارے میں جو کچھ وید نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح جو ہماری کتابوں میں. کیا لکھا ہے وید میں حضور کے متعلق؟ کہ جگت گرو آنے والے ہیں, ایک جگت گرو آنے والے ہیں, دو گھڑی دن چڑھے پیدا ہوں گے, مہارانی سے ان کا نکاح ہوگا, مہارانی یعنی مالدار عورت خدیجہ, سومنی سے ان کا نکاح ہوگا, سومنی یعنی عیش کرنے والی یعنی عائشہ, جو کچھ ہماری کتاب, ان کے دیش کے لوگ ان کو ستائیں گے. یہ وید کے جملے میں تو جب کسی جگہ بیان بھی کرتا بیان کرتا ہوں مجموعے میں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ غیر مسلم بھی ہیں, تو میں ان کی وید کے الفاظ ضرور ان کی وید کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ دیکھو تمہاری وید میں ہمارے نبی کے بارے میں یہ لکھا ہے. اچھا وہ چھپا بھی نہیں سکتے کیونکہ سب جگہ چھپی ہوئی ہے, سب پڑھتے ہیں کہ ایک جگت گرو آنے والے ہیں, ان کے دیش کے لوگ ان کو ستائیں گے اور یہ اپنا دیش چھوڑ کر دوسرے دیش میں جائیں گے, دو گھڑی دن چڑھے پیدا ہوں گے, دو گھڑی دن چڑھے پیدا ہوں گے. سب کچھ صحیح لکھا, مہارانی سے نکاح ہوگا, سومنی سے نکاح ہوگا, عیش کرنے والی عائشہ. خالی ایک بات کا فرق ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ حضور تہجد کے وقت پیدا ہوئے اور یہ وید میں لکھا ہے دو گھڑی دن چڑھے پیدا ہوئے سورج نکلنے کے بعد. تو یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں جب سورج نکل چکا تھا اس وقت میں مکہ میں تہجد کا وقت تھا, ٹائم کا فرق ہے نا ڈھائی گھنٹے کا, یہ بھی صحیح ہے. بس اتنے جملے میں خالی فرق ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پیدا ہوئے اور وید میں یہ کہ دو گھڑی دن چڑھے, چونکہ وہ ہندوستان کا ٹائم لیا تو ہندوستان کا ٹائم جو ہے وہ سورج جو ہے نکل چکا ہوتا ہے یہاں اور وہاں صبح شادی ہوتی ہے. تو حضرت خدیجہ یہ جب واپس آئے حضور تو حضرت خدیجہ نے ایک جملہ کہا, میں تم کو نکاح کی ترغیب اس لیے دے رہی ہوں کہ تمہاری پیشانی پر مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے. نکاح, چنانچہ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد خدیجہ نے ایک جملہ کہا, حضرت خدیجہ نے, کہ میں تم سے محبت اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تم کو نبوت دے گا, بس اتنا خیال رکھنا جب اللہ آپ کو نبوت دے اس وقت اپنے حرم سے مجھے نکال مت دینا. یہ سب خدیجہ نے کہا, اپنے حرم سے نکال مت دینا. تو حضور فرماتے تھے کہ مجھ پر خدیجہ کے احسانات بہت ہیں. وہی معاملہ عزیز مصر کا تھا کہ عزیز مصر یہ فوراً جو ہے یہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اب کتاب. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب خرید لیا اور خرید کر لے کر جب گھر میں پہنچے تو وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت اچھا رہنے کا کھانے کا انتظام، دوسرے نوکروں کی طرح نہیں، اور بیگم سے بھی کہہ دیا زلیخا سے، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللہ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد اہتمام تو کر دیا، روزانہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام سے ملنے آتا تھا، ملنے کیا، یہ تو نوکر ہے اور وہ تو عزیز مصر ہے، بادشاہ ہے، لیکن پھر بھی خیر خبر لینے کے لیے آئے. اچھا، اور یوسف علیہ السلام کی ڈیوٹی کہاں لگائی؟ اپنے حرم میں لگائی، خاص اپنے گھر میں. اچھا، جب گھر میں لگائی تو اب جوان ہونے لگے عزیز یوسف علیہ السلام، اب زلیخا جو ہے ان کی کوئی اولاد تھی نہیں، اور عزیز مصر جو ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی جو ہے اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی نامرد تھا. یہ سب جو وجوہات علماء نے لکھی کہ یہ بھی نامرد، بیوی مطمئن رہتی نہیں تھی اس سے، اور یہ یوسف علیہ السلام جو ہے جوانی کو پہنچے. ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. جب جوانی کو پہنچے، یعنی 33 سال کی عمر، مفسرین نے 33 سال کی عمر لکھی ہے، 33 سال 40 سال کی عمر میں ہم نے جو ہے ان کو نبوت بھی دے دی اور ہم نے ان کو علم بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے سال تک مجھے باہر ہے، لیکن جب باہر ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ روزانہ گھر میں رہنا، بیوی جوان ہے اور یہ بھی جوان، اور گھر میں ہی رہنا، رضی سے مصر اپنے کاموں میں رہتا ہے. تو یہ دل کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنے لگی. ایک ہے عشق اور ایک ہے محبت، دونوں میں فرق ہے. عشق حرام ہے، عشق کی گرمی جو ہوتی ہے نا، کہ عشق کی گرمی، کہ وہ گرمی جو ہے وہ حرام، کہ وہ شیطان کی طرف سے. اسی لیے قرآن کے اندر عشق کا جملہ نہیں ملے گا آپ کو، کہ قرآن میں کہیں پر بھی عشق والا جملہ نہیں ملے گا. ہاں، محبت والا جملہ ملے گا، مَن الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. محبت، عقیدت، تو یہ مطلوب ہے. چونکہ جوان ہوتے ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں وہ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں دل کے اندر، اور پھر غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پھر جو ہے اس کے اندر آدمی بہت پریشانیوں میں آ جاتا ہے. اور اس میں ایک مسئلے کی اور وضاحت کر لوں کہ چونکہ ہمارا یہ بمبئی شہر ہے، گھر میں نوکر بھی ہوتے ہیں، نوکرانیاں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں گھر میں کام کرنے والیاں، نوکر بھی ہوتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ نوکر ہے تو اس سے پردہ بالکل ختم ہو گیا نا، وہ تو غیر محرم ہے. جیسے عام آدمی کے ساتھ پردہ ضروری ہے، ویسے اس کے ساتھ پردہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. کسی شکل میں بھی جواز کی شکل نہیں نکل سکتی. اب آپ کہو گے مولوی صاحب پھر گھر کا کام کیسے کریں؟ بھئی گھر کا کام کیسے کریں، اس کی تدبیریں کرو. شریعت کا مسئلہ نہیں بدل سکتا، احکامات نہیں بدل سکتے. بھئی جوان لڑکی ہے، آپ کے لڑکے بھی جوان ہیں، ہمارے گھر میں ہم کبھی بھی جوان لڑکی نہیں رکھتے، تو ہمارے سارے لڑکے جوان ماشاء اللہ. کچھ کی شادیاں ہوئی، کچھ کی شادیاں نہیں ہوئی. نہیں بھائی، یہ لڑکی چاہیے ہی نہیں، خود کرو. اس لیے یاد رکھنا کہ کبھی بھی، اچھا بعد مرتبہ ڈرائیور جوان ہوتا ہے، اسی ڈرائیور جوان کے ساتھ جو ہے وہ عورتیں چلی جاتی ہیں. کہاں جاتے؟ شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں صاحب. ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم، یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری. اب یہ بھی کہا کہ نظر سہم من سہام الشیطان، کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے نگاہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا، ایک نگاہ معاف، اب دوسری مت ڈالیو. آپ نے نگاہ نیچی کر لی، وہ لڑکی گزر گئی، آپ گزر گئے، آپ نے نگاہ نیچی کی ہے، اس کی طرف گھورا بھی نہیں، آپ نے دیکھا بھی نہیں. اس وقت جب آپ نگاہ نیچی کرو گے، اس وقت میں تم جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. تجربہ کر کے دیکھ لینا، اور اس کے بعد جو دین کا کام کرو گے، نماز پڑھو گے، اس کے بعد نماز کے اندر آپ کو مزہ آئے گا، لذت. اس نے عشق سے بچایا کہ عشق کی بہت بڑی چیز ہے. خاص طور سے نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں, نوجوان لڑکے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ کر بیٹھتے ہیں, اور بعد میں ماں باپ بھی پریشان, پورا خاندان پریشان. اس کے لیے میں نے مستقل ایک مضمون لکھا ہے, وہ مضمون سنا دیتا ہوں. بکھرے موتی پانچویں جلد میں نے مضمون لکھا ہے, لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. کیا لکھا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے, میں اس میں فوٹو کاپی کر کے لایا ہوں. میری کتاب نے لکھا ہے, اس کا بھی فوٹو کاپی کر کے لایا ہوں, کیونکہ میرے پاس ساری دنیا سے خطوط آتے ہیں. کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی, ایک عاشق کا خط اور اس کا جواب. یہ سنا رہا ہوں آپ کو اپنی کتاب کا مضمون, تاکہ جو ہے آدمی اپنی زندگی کو غلط رخ پر نہ ڈالے. اب یہ کسی لڑکی کا خط ہے میرے نام, تو میں نے سامنے لکھا ہے, پاک دامنی کی لذت گناہ کی لذت سے زیادہ ہے. پاک دامنی, آدمی پاک دامن رہے, اس کی لذت گناہ کی لذت سے زیادہ ہے. اب یہ خط لکھ رہی ہے کہ یعنی خط کا مضمون مختصر سا عرض کر رہا ہوں. اس نے جو ہے کسی نے خط لکھا ہوگا اس عورت کو کہ بھائی فلموں میں تم نے ہمارے ساتھ کام کیا اور تم سے بہت محبت ہو گئی, اب جو ہے ہم سے شادی کرو, تم سے عشق ہے وغیرہ وغیرہ, دنیا بھر کی چیزیں. تو لڑکی نے مجھ سے جواب مانگا کہ مولوی صاحب میں پریشان ہوں, میں کیا کروں, کہ فلموں میں نے کام تو کیا ہے اس کے ساتھ, لیکن میں مسلمان ہوں, وہ مشرک ہے اور ایسا ایسا خط لکھتا ہے, میں کیا کروں. تو میں نے اس کا جواب لکھا ہے, جواب سننے جیسا ہے. انسان بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے پریشان کن بن جاتی ہے. ان غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد سے اپنے ذاتی معاملات پر باتیں کرنی شروع کر دی. یہی سے غلطی شروع ہوتی ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد سے اپنے ذاتی معاملات پر باتیں کرنی شروع کر دے. اس کی ابتدا کتنی خلوص پر مبنی کیوں نہ ہو, اس کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے. بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں, نہیں کوئی ایسی بہن ہوتی ہے جو رازدار بن سکے, لہذا وہ اپنی کسی کزن سے یا سہیلی کے بھائی سے یا محلہ دار لڑکے سے یا کلاس فیلو سے بات کر بیٹھتی ہے. مرد بڑی فراغ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں. شروع میں دونوں فریقین کو اس بات چیت میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے. آج کل کے نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں پھنسانے میں اور ان کو دانا ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں. یہ سب جوان بیٹھے میرے سامنے, اپنی زندگی کو ضائع مت کرنا, یہ اس کے لیے سنا رہا ہوں. عموماً لڑکیاں نا تجربہ کار ہوتی ہیں, جبکہ لڑکے محبت کی پہنگے بڑھانے کا تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں, لہذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسے حکمت عملی سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. اگر لڑکی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی اور ترش روئی یا اپنی بیوی کی تلخ کلامی کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے. وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہیں خودکشی نہ کر لے. اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا مشورہ دیتے ہیں. اگر لڑکی ناز نخرے والی اور چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ صاحب تیرے جوتے بہت اچھے, تیرے کپڑے بہت اچھے, اچھا کلر میچنگ کی تعریف کر کے اس کو قریب کر لیتے ہیں. لڑکی دیکھنے میں عام سی شکل صورت رکھتی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر سادگی کا نور نظر آتا ہے. جو لڑکی عمر میں بڑی ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر تو بڑی معصومیت ہے. جو لڑکی بیوقوف نظر آئے تو اس کی عقل مندی کی خود تعریف کرتے ہیں. جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا پتہ نہیں کیا راز ہے, ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کون سے وٹامن استعمال کرتی ہیں. اگر کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے, آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی ہے. غرض کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دکھتی رگ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے. ساتھ ہی یہ بھی یقین دہانی کراتے ہیں میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں, میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا, پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے صاحب. جب لڑکے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں آپس میں, لڑکے لڑکیاں بات چیت کرنے لگ جاتی ہیں, آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارتے ہیں اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس کے ڈیٹ آف برتھ لکھ دیتے ہیں, کہتا آپ کی ڈیٹ آف برتھ ذرا لکھیے کون سی ہے. اب جب وہ اس کی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں, پھر جب وہ ڈیٹ آف برتھ آتی ہے تو اسے خوب مبارکبادی دیتے ہیں صاحب. یہ سارے کے سارے شیطانی جال ہیں, سمجھ گئے آپ؟ یہ اس لیے کہہ رہا, اسی لیے میں ایک بات بہت اہتمام سے کہتا ہوں, منگنی ہونے کے بعد بھی بات کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں بمبئی میں تو جہاں لڑکے لڑکیوں کو منگنیاں ہو گئی نا بس فری, کہاں گئے؟ ایک آتا صاحب اپنی بیگم کہتا, ارے بیگم کہاں سے بنی؟ تو منگنی ہوئی ہے. بیگم کہاں سے بنی تھی؟ یہ کہا بول رہے میری منگنی ہو گئی. تو منگنی ہوئی تو کیا ہوا؟ اب سب ٹیلی فون میں بات کریں گے, ایس ایم ایس بھی کریں گے, اور سب جو ہے گھومنے بھی جائیں گے, حرام ہے. یہ مسئلہ ہے, یہ خوب دھیان سے سننا. منگنی ہونے کے بعد وہ لڑکی ابھی تک آپ کے حرم میں نہیں آئی, حرم میں تو اس وقت آئے گی جب شادی ہو جائے گی. اب آپ بات کیجئے, اب گھومنے کے لیے جائیے آپ, اب عمرے کے لیے جائیے, لیکن یہ تو صاحب منگنی ہو گئی اور منگنی ہونے کے بعد باتیں بندہ بلا جھجک. کوئی اچھا ماں باپ بھی نہیں روکتے, ماں باپ سے کہو کہ ارے بھائی تمہارا بیٹا جو ہے وہ, ارے مولوی صاحب کیا کرو, ماحول ہے نا, ماحول کیا کرے مولوی صاحب, ماحول. میں یہ کہتا ہوں ماحول والا دین ہمیں مطلوب نہیں ہے, ہمیں اللہ والا دین مطلوب ہے. ماحول کو ہم بدلیں گے. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہود نصارہ کی تمنا یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کو پیرس اور لندن کی طرح کر دیں, اور ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ پیرس اور لندن کو مکہ اور مدینہ کی طرح کر دیں. تو بمبئی کے ماحول بدلنے کی ضرورت ہے, یہ یاد رکھنا کہ ماحول بدلو. کبھی بھی عشق کے چکر میں مت پڑو. یہ سارے میں نے ترتیبیں لکھی ہیں, پانچویں جملے میں لکھا ہے میں نے بکھرے موتی میں, تفصیل سے دیکھ لینا اس کے اندر. تو یہ جو ہے گھر کے اندر, یہ اپنے دل دل کے اندر زلیخا جو ہے یہ عشق کے پل باندھنے لگی. اچھا یوسف علیہ السلام معصوم, انہیں کچھ پتا نہیں کہ صاحب یہ کیا ہو رہا. کبھی کبھی چلتے چلتے عزیز مصر نہیں ہے تو کہنے لگتے کہ ارے یوسف تیرے بال تو بہت اچھے ہیں. یوسف علیہ السلام جو ہے کمرہ بھی صاف کر رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں, بستر ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں, ارے یوسف تیرے سارے بہت اچھے ہیں. اس کو قرآن نے کہا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. ہوتے ہوتے جب یہ معاملے پر پہنچی تو یوسف علیہ السلام کو جب بہت قریب کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے, ارے یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی خیال بھی نہیں, نبی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, کبھی گناہ کرنے کا دل کے اندر پختہ ارادہ بھی نہیں آتا. پختہ ارادہ عزم جسے کہتے ہیں کہ مجھے کرنا ہی ہے نا, کبھی کوئی وسوسہ گزر جائے وہ بات الگ ہے کہ وسوسہ کوئی گزر گیا. مثال کے طور پر گرمی میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ٹھنڈا پانی پینے سے آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ارے پیوں لیکن پیتا نہیں ہے, کہ دل میں آ جائے پیوں لیکن پیتا نہیں ہے, آدمی ڈرتا ہے اللہ سے. اس لیے اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی ہر حال میں ڈرے گا, اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آدمی نہیں ڈرے گا. یہ جو جمعہ گیا حرم شریف میں امام صاحب نے خطبہ دیا, اور اس خطبے میں یہ کہا کہ اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی بازار میں بھی اللہ سے ڈرے گا, اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو مسجد میں آ کر بھی گناہ کرے گا. چنانچہ وراودت التی ہو فی بیتھا عن نفسہ وغلقت الابواب, یہ چپکے چپکے جو ہے باتیں کرتی رہتی تھی. یوسف علیہ السلام کو زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے اس کی طرف, یہاں تک کہ اس نے ایک دن ایسا ہوا کہ عزیز مصر اپنی کسی بڑے کام سے باہر گیا, کسی کام سے, اور اس نے جو ہے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف مجھے تو تجھ سے عشق ہے, تو میرے پاس آ جا اور بری حرکت کر, اور یہ دعوت دی, اور پھر یہ بھی کہا دروازے سارے بند ہیں, دیکھ میں سیٹھانی ہوں, میری بات ماننی پڑی کہ کوئی ہے بھی نہیں اور کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا قال معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. یہ جملہ کہا کہ اللہ یہ کیا, انہ ربی احسن مثواي, کہ میرا شیر جو ہے اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے, مجھے کس طریقے سے رکھا ہے, مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, کہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے سب کچھ کرتا ہے, اور یہ جو ہے میں اس کے حرم میں یہ کام کروں یہ تو میں بڑا ہی خراب. یہ یوسف علیہ السلام نے کہا ولقد همت به وهم بها, وہ تو مکمل ارادہ کر ہی چکی تھی اور وہ تو اور یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے دل میں بھی معمولی سا وسوسہ ہے, جیسے میں نے کہا نا کیسے وسوسہ, گرمی کے مہینے میں آدمی روزہ رکھے ٹھنڈے پانی کے بوتل دیکھے تو دل میں تھوڑا سا خیال آ گیا, خیر لیکن پیتا نہیں, بس تھوڑا سا ہلکا سا, کہ جو نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے, معصومیت کے خلاف نہیں ہے, محمد یا تھوڑا سا جا تو سامنے جو ہے ان کو ایک برہان دکھائی دیا, لولا ارآ برہان ربی, دلیل روایت میں لکھا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کمرے میں ہیں, کمرے بند ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں, خود جو ہے سٹھانی جو ہے خود عورت بلا رہی ہے, اور روایت میں لکھا ہے کہ کونے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام گویا کھڑے ہیں اور دانت میں جو ہے انگلی کری ہوئی کھڑے ہیں, اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا, یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں, مدتوں کے بعد باپ کو دیکھا, برہان سے مطلب ہے کہ یعقوب علیہ السلام دانتوں کے اندر انگلی لیے ہوئے, اور ایک روایت کے مطابق عزیز مصر کھڑا ہے, ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عزیز مصر, اور ایک روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام جب یہ حالت میں آیا تو آدمی اوپر پیچھے دیکھتا ہے کہ میں کیا کروں, کہاں بھاگوں, کیا کروں کیا کروں, تو اوپر دیکھا تو اوپر لکھا ہوا تھا لا تقرب الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا, بڑے حرفوں سے لکھا ہوا تھا لا تقرب الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا, زنا کے قریب مت جاؤ بہت بری چیز ہے, لولا ارآ برہان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين, ہم نے اس سے اس برائی کو دور کیا یوسف علیہ السلام سے, حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتے ہیں, یہ جملہ یاد رکھنا, عورت بلا رہی ہے اور یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں, اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا تو کوئی لڑکی اسے دعوت دے اور وہ جو ہے منظور نہ کرے اور کہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں, اللہ اور ڈر کر اسے چھوڑ دے, حدیثوں میں آتا ہے عرش کے سائے میں اللہ اسے جگہ دے گا کہ ہمارے عرش کے سائے میں آ جا, جب یہ بات ہوئی اب وہ جو ہے بالکل تلی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے زنا کرے, اور یوسف علیہ السلام جو ہے یہ بالکل اب کیا کریں, تو ظاہری بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے دوڑ لگائی, واستبق الباب, یوسف علیہ السلام دوڑے, جہاں یوسف دوڑے تو پیچھے پیچھے یہ بھی دوڑی, محل تھا سارے دروازے بند تھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بڑا محل ہوتا ہے اس کے کئی دروازے ہوتے ہیں, بیڈ روم کا دروازہ ہوتا ہے, پھر ہال کا دروازہ ہوتا ہے, پھر باہر دروازہ ہوتا ہے, پھر نوکر جو ہوتے ہیں اس کے آخر کا کئی دروازے تھے, تو یوسف علیہ السلام جو دوڑے تو پہلا دروازہ آٹومیٹک کھل گیا, پھر دوسرا دروازہ آٹومیٹک کھل گیا, تیسرا دروازہ, اور بس تباہ الباب, یہ دونوں کے دونوں جو یہاں تک کہ جو مین گیٹ تھا وہ مین گیٹ بھی ایک دم سے کھل گیا, اور وہ گیٹ کھلتے ہی سامنے جو ہے یہ زلیخا کا شہر کھڑا تھا, تو بھائی وسط وقل باب وقدت قمیصہ من دبر والفا سیدھا لد الباب, یہ عزیز مصر نہیں کھڑا تھا, ادھر واہ ادھر کیوں کھڑا تھا, علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی اپنی چیز بھول گیا تھا گھر میں, باہر کوئی ہاتھ میں چیز بھول جاتا ہے, جاتا ہے آفس پر اور آفس پر جا رہا ہے بھول گیا, ارے گھر ہی بھول گیا, ارے موبائل بھول گیا, تو اچانک جو اپنی چیز لینے کے لیے وہ رستے واپس زلے کا سمجھی کہ بڑی بڑے مارکے پر گئے ہیں کام سے گئے گنا, وہ اچانک جب ان کو کھڑا ہوا پایا اور دیکھا کہ دونوں کو دونوں دوڑے ہوئے آ رہے ہیں, اور اچھا جب اسی علیہ السلام تیزی سے دوڑ رہے تھے تو یہ بھی جوان تھی زلیخا, یہ بھی تیزی سے دوڑ رہی تھی, اس نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے کرتا پکڑ لیا اور اتنا زور سے کھینچا, یوسف آگے دوڑ رہے اور یہ پیچھے سے کھینچ رہی, یہاں تک وہ کرتا پھڑ گیا, واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والفا سیدھا لد الباب, اچھا جب شوہر کو دیکھا اب یہ سب پٹائی, کہہ رہے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی عجیب ہے کہ جھوٹا خون وہ بھی کرتے پہ لگا, اور یہاں پر بھی کرتے والا قصہ, اور یعقوب علیہ السلام کو جو خوشبو پہنچی وہ بھی کرتے کی پہنچی, سمجھ گئے نا, یہ کرتے کی خصوصیت تھی, علماء میں لکھا ہے کہ جھوٹا خون بھی نہیں لگا قمیص, اور پھر یہاں پر بھی قمیص, اور یعقوب علیہ السلام کو جو خوشبو پہنچی وہ بھی اسی قمیص کی, کہ اس کی خصوصیت ہے, بعض چیزوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ خصوصیت تھی. جب کردہ بٹا اور شوہر کو دیکھا تو یہ بیوی فوراً بولی, کہہ رہے دیکھو یہ کتنا خراب تم نے غلام لائے ہو اپنے گھر کے اندر, کتنا خراب یہ لڑکا, یہ میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر رہا تھا, اسے جلدی سے جلدی بھیجو. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یہ مثال ہے نا, کیا مطلب گئی یوسف علیہ السلام پر. تو یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس لیے علماء میں لکھا ہے کہ کوئی بات حق ہو تو وہ سامنے آدمی کہہ دے, خاموش نہ رہے. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا میرا قصور نہیں ہے, اس کا قصور ہے, ہیرا بدتنی عن نفسی, میرا قصور نہیں ہے, قصور آپ کی بیوی کا ہے. اچھا خدا کی شان وہ جو دوسرے نوکر تھے, دوسرے خاندان والے تھے, ان خاندان والوں میں سے کسی کا بچہ بھی گہوارے میں وہاں قریب میں تھا, وہ جب بچہ بھی بول پڑا وشاہد شاہد من اہلھا, حالانکہ بچہ بولتا نہیں عام طور سے, کہ بچہ بھی ایک دم سے بول پڑا اور یہ ساری چیزیں. اچھا اچھا سارا ماجا جو کہ بادشاہ کے گھر میں واقعہ پیش آیا, تو یہ بادشاہ میں یہ عزیز مصر یہ بھی پریشان, اور بیوی نے جو ہے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا, کیا کہا ارے بڑا خراب غلام آ گیا اور بہت خراب غلام کے پاؤں گھر میں آ گئے, اور کہا اس نے میرے ساتھ بدکاری کا. جتنا زیادہ وہ بولتی تھی اتنی زیادہ وہ, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کئی معاملات میں خاموش رہے, معاملہ ہو گیا اب خاموشی سے نمٹا, اس کو زیادہ جو ہے پھیلاؤ مت. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ برائیاں پھیلاتے ہیں ان کو دردناک عذاب ہوگا. لیکن اس نے بولنا شروع کیا, اب عزیز مصر یہ بڑا پریشان, اس نے کہا بھی خاموش رکھا, تو بھی خاموش رہے یوسف, تو بھی خاموش رہے, دونوں کو خاموش کیا, خاموش رہو. اور بچہ جو تھا وہ بول رہا ہے, جب بچہ بول رہا ہے تو سارا کا سارا مجمع سن رہا ہے, یہ معجزہ ہے کہ بچہ بول رہا, اور بچے نے یوسف علیہ السلام کی موافقت اپنے گدا ہی دی سب کے سامنے. وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. اس نے فیصلہ کیا بچے نے, بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے, دعا کر لو. کل کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ بھائی, کل پڑھنا ہے ہزار مرتبہ یا صمد یا وتر. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ یا صمد یا وتر, یا صمد یا وتر, کتنی مرتبہ؟ ایک ہزار مرتبہ. دعا کر لو, بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن, لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. اللهم لك الحمد انك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا, فاغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تردنا خائبين, اللهم لا تردنا حازمين, اللهم لا تردنا خاسرين, اللهم لا تردنا خاسرين, بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده, نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد, يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم أصحبنا في سفرنا نخلقنا في أهلنا, يا ذا الجلال والإكرام, يا حنان يا منان. یا حنان یا منان یا حنان یا منان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما لے ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما لے اے اللہ جتنا ہمارا نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا مجمع ناجائز عشق میں مبتلا ہو انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے اور تیرے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے تیرے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے اچانک کے شر سے تو ہمیں بچا لے اے اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما جہاں جہاں آواز پہنچتی ہے اور جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والے نسلوں کو قبول فرما لے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمتیں نازل فرما جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما اور جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما اور جب تک رات اور دن کا آنا اور جانا باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما جب تک قمریہ بلبلیں چہچہاتی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما اے اللہ جب تک دریا بہتے رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما جب تک زمین دانا اگاتی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما اور جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما تیری شان شان رحمتیں نازل فرما یہ تیرے محبوب کی امت ہے بڑے قربانی کے بعد اس امت کا وجود ہوا تھا تیرے نبی کو اپنی امت سے بہت محبت تھی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جب قدم مبارک میں رکھا گیا ہوٹ مبارک حرکت کر رہے تھے عبداللہ ابن عباس قبر میں اترے ہیں اور کان کو قریب کیا ہے تو تیرے نبی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ یہ وہی گنہگار امت آج موجود ہے اے اللہ ان راتوں میں تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے اے اللہ ان راتوں میں تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے اے اللہ ان راتوں میں تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں یا کسی ذریعے سے ہمیں کسی نے کہلوایا ہو یا کسی کے دل کے اندر خیال ہو دل ہی دل میں رہ گیا ہو کہہ نہ سکے ہو بات پہنچا نہ سکے ہو ان کے دلوں کی حالت کو تو جانتا ہے اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے اپنے فضل سے عطا فرما دے اے اللہ ہمارے ہونے والے سارے سفروں کو آسان فرما بے انتہا قبول فرما قدم قدم پر دستگیری فرما قدم قدم پر اعانت فرما سفروں میں تو ہمارا ساتھی ہو جا پیچھے رہنے والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہو جا تجھ سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا تجھ سے اچھا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا پیچھے رہنے والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہو جا اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما دے ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے امت کے مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں اور استعدادوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور جو مقروض ہوں عافیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما جن کے لڑکیوں لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کو ان کے لیے انتظام فرما اے اللہ جو متعلقہ عورتیں بیٹھی ہیں جو بیوائے ہیں ان کا بھی تو بہترین انتظام فرما دے، ان کے لڑکے لڑکیوں کا بھی تو بہترین انتظام فرما دے، جنہیں مکان کی ضرورت ہو انہیں مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو انہیں دکان عطا فرما، جو بیماری میں مبتلا ہو ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تو تجھ سے اتنا کہتے ہیں کہ تو تو کریم ہے اور تیرے دربار میں کوئی آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، خاص طور سے ان راتوں میں تو تو دے ہی دیتا ہے، یہ راتیں تو تو نے دی ہے دینے کے لیے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان راتوں میں ہنستے ہنستے بھی کوئی مانگتا ہے تو بھی اسے دی جاتا ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، یہ نوجوان بچوں کی اچھا کے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں، ان آنسوؤں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ذاق امر الا فرجه اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لو بھائی، چونکہ مجمع دور دور سے آتا ہے